kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych, który ma zatrzymać nową mutację koronawirusa, niepokojące doniesienia z Białorusi o stanie zdrowia szefowej Związku Polaków Angeliki Borys i kontrowersyjna przemiana twarzy Maryi po pracach konserwatorskich w kościele w Krakowie. Od 1 grudnia czeka nas alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Jego wprowadzenie ma związek z wykryciem nowej, groźnej mutacji koronawirusa, wariantu Omikron. Zaostrzone restrykcje mają spowolnić przeniknięcie tej mutacji do Polski. Od 1 do 17 grudnia w całym kraju będą obowiązywały nowe obostrzenia sanitarne. Zmieniony będzie limit osób w niektórych obiektach z 75 do 50%, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To dotyczy gastronomii, hoteli, kultury, czyli kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, kościoły, baseny, akwaparki. Przy czym zwracam uwagę ponownie, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach tam obowiązujących. Natomiast uroczystości rodzinne będą mogły odbywać się w gronie 100 osób, a nie jak dotychczas 150 osób, mówił minister. To są wesela, komunie i inne takie spotkania, również dyskoteki. Tam, gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie podnosimy ten limit jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ponadto wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi będą miały zmienione limity o połowę, czyli z 500 do 250 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. O niepokojącym stanie zdrowia Angeliki Borys informują niezależne media internetowe na Białorusi. Szefowa Związku Polaków w tym kraju jest przetrzymywana od ponad 8 miesięcy w areszcie pod Mińskiem. Media piszą, że Angelika Borys pilnie potrzebuje badania lekarskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może mieć schorzenie wątroby. Najgorsza jest pustka informacyjna na temat warunków pobytu i stanu zdrowia Angeliki Borys, zwraca uwagę redaktor naczelny portalu znadniemna.pl Andrzej Pisalnik. To jest specyfika białoruskiego systemu penitencjarnego, że więźniowie nie mogą się komunikować normalnie ze światem zewnętrznym i nie pomagają im w tym nawet adwokaci, którzy, jak obserwujemy na Białorusi, jeden za drugim tracą licencje adwokackie, jeśli chodzi o obrońców więźniów politycznych. Andrzej Pisalnik podkreśla, że teraz jak nigdy potrzebna jest powszechna solidarność z uwięzioną liderką polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Już po konsultacjach pakietu projektów dotyczących ustawy o ustroju sądów powszechnych nie ma wśród nich projektu dotyczącego Sądu Najwyższego, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że planowana zmiana ma doprowadzić do przyspieszenia postępowań sądowych, uproszczenia organizacji sądów i przybliżenia sądu do ludzi. Stanie się to m.in. dzięki ograniczeniu funkcji biurokratycznych i administracyjnych pełnionych przez sędziów. Kiedy zmniejszymy radykalnie liczbę funkcji biurokratycznych, ponad 2100 sędziów zostanie przeniesionych niejako bezpośrednio na pierwszą linię orzeczniczą. To przyspieszy bieg postępowań samo przez się. W każdej gminie ma powstać punkt sądowy, bo jak mówił minister, każdy mógł na miejscu uczestniczyć online w rozprawie i pozyskiwać wszystkie niezbędne dane, korzystając ze sprzętu informatycznego, który byłby w ramach reformy zapewniony. Polskie Radio jest drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w październiku były cytowane w sumie 2,5 tysiąca razy, co daje drugie miejsce wśród stacji radiowych w naszym kraju. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, kolejny miesiąc z rzędu Polskie Radio 24 znalazło się na trzecim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Miało ono największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia, 1218 cytowań. Na program pierwszy powoływano się w innych mediach 1201 razy. W głównym rankingu za październik tego roku, w którym znajduje się top 15 najczęściej cytowanych mediów w kraju, program pierwszy Polskiego Radia awansował o 5 pozycji, a Polskie Radio 24 o 2 pozycje w górę. Ta sprawa przypomina nieoczekiwaną przemianę fresku Jezusa z hiszpańskiej Borchi. Pojawiły się kontrowersje wokół prac konserwatorskich Polichromii Wyspiańskiego w kościele Franciszkanów w Krakowie. Zastrzeżenia dotyczą wyglądu twarzy Matki Bożej po renowacji. Ma ona przypominać raczej współczesną dziewczynę niż chłopkę z Bronowic. Nie wiadomo, czy sam Wyspiański rozpoznałby swoje dzieło, mówi wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, profesor Bogusław Krasnowolski. Wystarczy przeczytać tutaj kronikę ojca Alojzego Karwackiego, który już paręnaście lat po działalności Wyspiańskiego to relacjonował, że franciszkanie wreszcie chcieli mieć kościół dostępny do mszy świętej, a ten młody człowiek co jednego dnia malował, to drugiego zamalowywał, bo mu się to przestawało podobać. Specjalna komisja zbada teraz efekty prac konserwatorskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też przelotnie popada śnieg. Miejscami na północy deszcz ze śniegiem. Uwaga, drogi i chodniki mogą być śliskie. Nocą od minus 5 stopni na Pogórzu, 0 na Wybrzeżu, do plus 2 na Warmii i Mazurach. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg. Po południu te opady śniegu będą przechodzić w śnieg z deszczem i sam deszcz, a wiatr nad morzem w porywach do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu i na Lubelszczyźnie. 0 na Warmii i Mazurach, w Małopolsce plus 2, na Dolnym Śląsku plus 4, a nad samym morzem do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Teraz 6 minut po 18, a przed 18 mówiliśmy o restauracji w Opolu tylko dla klientów zaszczepionych przeciw COVID-19 lub z negatywnym testem. Dwie dwójki i 7 trójek. Chodzenie do restauracji nie jest potrzebne, nie jest konieczne do przeżycia. Można sobie posiłek przygotować w domu, a ci, którzy są przeciw szczepionkom, to mogą się cieszyć, że mogą wreszcie zejść do podziemia. Wylał się hejt na właściciela restauracji. Ciekaw jestem, co państwo na to. Numer telefonu znany, 2 2 i 7 3. Znaczy ja tutaj o restauracji nie chcę mówić, bo to jest każdego wolny wybór, tak samo o szczepieniach. Natomiast drobne moje przemyślenie, że chyba problem antyszczepionkowców to po prostu nam się z czasem sam rozwiąże. Coś mi się wydaje, że tu powinniśmy zakończyć naszą rozmowę, dyskusję, nie wiem jak to nazwać, ale to nie wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla państwa. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, bo już za chwilę właśnie między innymi na ten temat trójkowy komentarz dnia. Zachęcam do pozostania z nami. Wcześniej Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel

23 minuty po godzinie 18, 2 dwójki i 7 trójek. Dam taki przykład i tutaj jakiś rozsądny chyba to zrozumie. Przed laty wprowadzono w Polsce zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Mój znajomy na szyld powiesił wielki nad wejściem do własnej restauracji, że restauracja tylko dla palących. I proszę sobie wyobrazić, do dzisiaj na wielu gości przychodzą i palący, i niepalący. Palący grzecznie sobie, nieprzymuszani wychodzą na zewnątrz do popielniczki, wypalają papierosa. No można, trzeba trochę rozsądku w tym życiu, myślę sobie. Bardzo dziękuję za ten głos. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz 23,5 minuty po godzinie 18. Teraz też o paleniu, ale w innym kontekście. Trwa sezon grzewczy, trwa więc i sezon kontroli tego, czym palimy w piecach. Choć od dobrych kilku lat dofinansowana jest wymiana urządzeń grzewczych, to nadal zdarzają się przypadki nieekologicznego pozyskiwania ciepła. I to mimo tego, że za to wykroczenie grozi 500 zł mandatu. Chcą przeciwdziałać nielegalnemu procederowi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli kontrolę, mówi Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku. Robimy to tylko tak naprawdę w jednym celu, żeby zacząć oddychać czystszym powietrzem, bo to głównie te kontrole mają doprowadzić do tego, że mieszkańcy naszego miasta będą opalali swoje domostwa dobrej jakości opałem, nie używali do tego niedozwolonych rzeczy, a to wpłynie na nasze zdrowie. To jest jedyny cel naszej akcji. Sezon grzewczy się rozpoczął. Czuje pani czasami, że unosi się niezbyt przyjemny dym, to znaczy, że ludzie palą czym popadnie? Tak czuję, że właśnie palą. Byle czym, bo ten dym jest taki śmierdzący. Także mówię, albo papiery, albo gumy jakieś spalają, wszystko, jakieś śmieci, co mają. Co wtedy pani zamyka szczelniej okna? No, mówię do męża, że patrz, jak ktoś tam pali czymś tam i zamykam okna. A myśli pani, że ludzie to robią z oszczędności czy z innych przyczyn? Może trochę też z oszczędności, bo nie każdego stać na to, żeby ten piec sobie tam wymienić na ten ekologiczny. A z drugiej strony to takie może trochę niechlujstwo, no bo przecież płacimy za wywóz śmieci, to można wszystko przecież oddać, nie? Ale co tam, lepiej do pieca wrzucić. Czy to jest tak, że strażnicy przychodzą, bo ktoś zauważył więcej dymu w jakimś miejscu, czy po prostu macie wytypowane kilka miejsc i regularnie je odwiedzacie? Najczęściej strażnicy jadą po zgłoszeniu telefonicznym od mieszkańców. Zaniepokojony mieszkaniec dzwoni, że wydobywa się nieprzyjemny, gryzący dym z komina. Wskazuje nam lokalizację i wtedy jedziemy, kontrolujemy. Oczywiście zdarzają też się sytuacje, że strażnicy będąc w patrolu w ciągu dnia też sami zauważają taką potrzebę, żeby wejść do jakiejś nieruchomości i sprawdzić, czym ona jest opalana, ale najczęściej to nasze interwencje są po telefonach od mieszkańców. Rzuć z font gumy lub plastiku, coś takiego dosyć często nie... Że nie jest to ani węgiel, ani drewno. Nie, tak. Oczywiście chodzi o to. W szczególności w tej starej części miasta. Ja mieszkam niedaleko, w zasadzie wszędzie czuć, no, w okolicach. Palą czym nie powinni na przykład plastikowymi butelkami lub innymi śmieciami zamiast ich wynieść do śmietnika. Wyczuwalne jest to w powietrzu? Czasami tak. Czy dobrze, że Straż Miejska prowadzi kontrolę tego, czym kto pali w piecu? Uważam, że tak, że dobrze. Bo wtedy ludzie się troszkę opamiętają i nie będą przecież palić tym, co mają pod ręką. Jakieś stare buty, typu jakieś coś z klejem, nie? Czy tam kolorowe papiery takie. Także dobrze, dobrze, bo tak jak wie pan, nieraz się potrząknie kogoś czymś, to trochę reagują. Jak to wygląda? Przychodzicie, dzień dobry i co dalej? Przychodzimy, podajemy powód naszej interwencji, prosimy o pokazanie miejsca, w którym stoi piec, który ogrzewa mieszkanie. I w tym momencie sprawdzamy, czy ten piec jest rozpalony. Jeżeli tak, to zaglądamy do środka. Prosimy o okazanie, gdzie składowany jest opał. Sprawdzamy, co na tym składzie się znajduje. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co w tym piecu jest, a co znajduje się w składzie opału, zawsze strażnik może pobrać próbkę takiego popiołu. Ona jest wysyłana do laboratorium, po które nam przedstawia wyniki tego badania tych próbek. Wtedy wiemy, czy na danej nieruchomości jest używany tylko sam opał, czyli węgiel, drewno, czy też znajdują się tam jakieś substancje niedozwolone. Jeśli w piecu znajduje się coś niedozwolonego, to co to jest najczęściej? Najczęściej to są jakieś ramy okienne, stare, pomalowane jakieś deski. Rzadko kiedy znajdujemy tam jakieś szmaty, płyty wiórowe, sklejki i tego typu rzeczy, to najczęściej ląduje w naszych piecach, jeżeli już znajdujemy takie lokalizacje na terenie miasta. Kontrolami Straży Miejskiej przyjrzał się nasz reporter Paweł Droszcz. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Czad i ogień, obudź czujność to konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach kampanii społecznej o tej samej nazwie. Czad i ogień, obudź czujność. Pytanie do państwa, jak inaczej nazwać czujnik czadu i dymu? 71335. Koszt wysłania SMS-a złotówka plus VAT. Jak inaczej nazwać czujnik czadu i dymu. 71335. Proszę pisać. Muzyka. 71335, czujniki czadu i dymu czekają na Państwa. Trzeba wymyślić troszkę inną, może bardziej kreatywną nazwę tego właśnie bardzo pożytecznego, ratującego życie urządzenia, czujnik czadu i dymu. Jak inaczej nazwać? 71335. Taki SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Należy go wysłać pod numer 71335 z prawidłową odpowiedzią. Państwa zdaniem także załączyć imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać taki właśnie czujnik czadu i dymu. 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przypomnę, do wzięcia udziału w konkursie Czad i Ogień Obudź Czujność serdecznie zapraszamy. Już za chwilę informacje drogowe, najświeższa prognoza pogody i podsumowanie ekonomiczne dnia. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przybierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witamy ponownie. I ja również witam. Aura powoduje, że drogi w wielu miejscach są śliskie. Dobrym rozwiązaniem będzie zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu. Autostrada 1 między Częstochową a miejscowością o wdzięcznej nazwie Kruszyna, korek na obu jezdniach. Autostrada 4, odcinek Wrocław-Katowice między węzłem Krapkowica a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Na 271 kilometrze na remontowanym odcinku drogi ciężarówka uderzyła w bariery separacyjne. Zablokowana została jezdnia w kierunku Katowica. Korek jest od Chechła po Górę Świętej Anny. Trasa S12, odcinek Lublin-Kurów. Na węźle Kurów Wschód na 29 kilometrze auto osobowe uderzyło w konstrukcję węzła. Wciąż zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy oraz łącznica zjazdowa na węźle Kurów Wschód. I droga numer 94, odcinek Kraków-Dąbrowa Górnicza w Olkuszu na 298 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego. Pieszy jest ranny. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej. Wszystkim podróżnym i pieszym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. Uważajmy, bo tej nocy, jak słyszeliśmy, może być ślisko, nie tylko na drogach, także na chodnikach, a więc uważajmy. Radio Nawigator Trójki. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg, po południu od zachodu opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i sam deszcz. Wiatr nad morzem w porywach do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu i na Lubelszczyźnie, plus 2 w Małopolsce, na Dolnym Śląsku 4, nad samym morzem do stopni 6. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie nie tylko w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jedźmy ostrożnie. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut 19. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Część rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej jutro trafi na posiedzenie rządu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te, które będą wymagały prac ustawowych w błyskawiczny sposób, już jutro również będą omawiane i trafią te, które będą musiały trafić do Sejmu, trafią w błyskawiczny sposób. W ślad za tym, co zaproponowaliśmy, zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości, postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu. Przypomnijmy, chodzi m.in. o obniżkę różnych komponentów ceny paliwa, czy niższy VAT na gaz i prąd. Za chwilę o konkretnych wyliczeniach związanych z tym pakietem porozmawiamy z naszym gościem. Zmieniamy temat. Co dalej ze stopami procentowymi? Kwestię pozostawienia ich na obecnym poziomie trzeba rozważyć. Tak pisze na łamach portalu W Gospodarce członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon, znany z zajmowania gołębiego stanowiska w tej kwestii. Jutro wstępne dane dotyczące inflacji w listopadzie ma przedstawić Główny Urząd Statystyczny. A to ważna informacja dla członków Rady, którzy podejmą tę decyzję 8 grudnia. Uwaga, tylko do jutra można składać wnioski o tak zwane 300+, czyli świadczenie Dobry Start. Wniosek o dofinansowanie wyprawki można złożyć w internecie. Ponad 16 tysięcy umów w kredytach frankowych zgłosili do mediacji klienci PKO BP. Taką informację bank przekazał Polskiej Agencji Prasowej. Chodzi o zamianę kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka na kredyt złotowy. Taką możliwość mają też klienci ING Banku Śląskiego, a pilotaż takiego programu prowadzi mBank. Raty kredytu mają być tak przeliczone, jakby od początku był on zaciągnięty w polskim złotym. Szczegóły strony ustalają w czasie mediacji przed Komisją Nadzoru Finansowego. Europejskie giełdy dziś w większości w kolorze zielonym, choć w piątek ostre spadki wywołał strach przed nowym wariantem COVID. Dziś WIG20 0,26% nad kreską, a wśród spółek notowanych na WIG-u wielkim stratnym jest Biomet Lublin. Spółka ogłosiła, że wywiesza białą flagę w sprawie polskiego leku na COVID-19. Powód to, jak czytamy w komunikacie, wyniki, które wskazują na brak osiągnięcia celów projektu. Notowania spółki runęły o ponad 1/4. Waluty. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,50, euro 4,68, brytyjski funt 5,53, dolar 4,16. Podsumowanie dnia. Bartłomiej Terski, dziennikarz zajmujący się rynkiem energetycznym, portal Wysokie Napięcie, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Premier zapowiada, że jutro na posiedzeniu rządu będą omawiane te elementy tarczy antyinflacyjnej, które wymagają zmian w ustawach. Premier, prezentując tę tarczę, mówił na przykład o 140 zł mniej więcej oszczędności kwartalnie, jeżeli chodzi o rachunki za prąd. Pan policzył te obniżki i co Panu wyszło? Ile te ulgi najczęściej wyniosą, jeżeli chodzi o te różne rachunki? To wszystko oczywiście zależy od tego, jak dużo energii elektrycznej zużywamy, więc na pewno część odbiorców, która dużo prądu zużywa w swoim domu, będzie miała nawet większe oszczędności kwartalne, zwłaszcza z powodu obniżonego na 3 miesiące VAT-u od energii elektrycznej do 5%. Natomiast większość z nas te ulgi będzie odczuwać raczej na poziomie kilkunastu złotych miesięcznie, jeżeli chodzi o energię elektryczną przez ten pierwszy kwartał. No i później, jeżeli VAT wróci już do normy, no to no niestety no te podwyżki będą nieuniknione. A jeżeli chodzi o rachunki za gaz, jeżeli chodzi o paliwa, jak tutaj wygląda sytuacja? W paliwach najtrudniej jest o oszczędności, ponieważ mówimy o gigantycznym rynku. Tam każdy uszczerbek wpływów budżetowych jest bardzo mocno odczuwalny. Premier zapowiadał na tej konferencji prasowej, że tutaj będzie najniższy poziom, na jaki pozwala nam Unia Europejska, prawda? Jeżeli chodzi o jeden z tych komponentów. No właśnie, problem Polski jest taki, albo nie problem, że my już dzisiaj mamy właściwie najniższą akcyzę na paliwo, więc tam nie jesteśmy w stanie wiele oszczędzić. To być może będą pojedyncze grosze na litrze. Suma summarum, jesteśmy w stanie na paliwie zaoszczędzić kilkanaście groszy, może do 20 groszy. Natomiast łączny koszt tych wszystkich mechanizmów to ma być około 10 miliardów złotych. Gdzie będą te nasze oszczędności? Może to są rachunki za gaz? Te 10 miliardów złotych to będą przede wszystkim obniżone na 3 miesiące podatki VAT. Te oszczędności będą widoczne dla przeciętnej rodziny. Takie oszczędności miesięczne, zwłaszcza w tym sezonie zimowym na gazie, jeżeli oczywiście ogrzewamy się tym paliwem, mogą wynieść około 200 zł, więc to są istotne oszczędności przez pierwszy kwartał, dopóki ten podatek VAT będzie obniżony z 23 do 8%. No właśnie, to pytanie na koniec, ile jeszcze takich może tarcz trzeba będzie zrobić, może jakąś kolejną po tych 3 czy 5 miesiącach, w zależności od tego, na ile, w jakim obszarze zaplanowano tych obniżek, a może nie, może wcześniej jednak przed nami koniec tego kryzysu, przynajmniej jakieś zażegnanie tego kryzysu, jeżeli chodzi o wzrost cen gazu, cen paliw, cen nawozów. Największe szanse widzę w spadku cen gazu i ropy naftowej wiosną, najpóźniej latem przyszłego roku, kiedy sytuacja już na światowych rynkach się uspokoi, ten popyt powinien się wypłaszczyć, a za to produkcja i jednego, i drugiego paliwa powinna już zauważalnie przyspieszyć. Gorzej w przypadku energii elektrycznej, tam niestety wciąż mamy rekordowo wysokie koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Natomiast jeżeli ceny gazu spadną, to też popyt naszych sąsiadów na energię elektryczną z Polski powinien osłabnąć, bo dziś Polska, wbrew pozorom, mimo tego, że mamy rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, jest jednym z najtańszych rynków w Europie. U naszych sąsiadów w Niemczech, Czechach, na Litwie, nawet w Szwecji ceny poszły tak drastycznie do góry, że to my dziś eksportujemy tam tańszą energię elektryczną z Polski. Jeżeli ceny gazu spadną, nie będziemy już tyle eksportować prądu do naszych sąsiadów, co też powinno nieco złagodzić tą presję cenową na polskim hurtowym rynku energii elektrycznej. Bartłomiej Derski, portal Wysokie Napięcie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. Prąd stały, prąd przemienny. Bardzo proszę, za 19:19. samego końca. No i już za 16 minut 19, a zatem... Reportaż w Trójce. 8 grudnia ukaże się najnowsza książka architekta Czesława Bieleckiego pod tytułem Archikot, która jest podróżą po 72 miejscach na świecie, od znanych przestrzeni publicznych, takich jak Regent Street w Londynie czy Rynek Główny w Krakowie. To dla wszystkich, którym na sercu leży przestrzeń wokół nas. Zapraszam do wysłuchania reportażu Archikot Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pieniądze deweloperzy robią co chcą. Wśród tej jednorodzinnej zabudowy my jesteśmy okrążani bloczyskami. Mieszkając wśród domów jednorodzinnych, proszę zobaczyć przy naszej posesji dwa już nawet nie małe bloki, a duże bloki. Tutaj ciekawostka, droga dojazdowa do gigantycznej później inwestycji na 100 mieszkańców. A droga jest taka, że nie miną się na niej dwa samochody. Więc praktycznie rzecz biorąc wjeżdżają z budynkami do parku. Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Nie oddamy... Kocham Warszawę i jestem wrażliwym na sprawy społeczne. W pandemii miałem trochę czasu, siedząc w izolacji w moim domu na wsi i postanowiłem napisać książkę głównie dla zwykłych ludzi. Zastanawiałem się, jak to się stało. Skąd bierze się ten chaos, który jest marnotrawieniem i przestrzeni, i materiałów, i życia. Jak ja się czuję pokrzywdzona i bezsilna. Żeby na małej działce wybudować dwa gigantyczne domy, zasłonić ludziom światło i to wszystko w świetle prawa. To jest ojcowizna, którą ojciec wywalczył za swoje ciężkie kalectwo z września 1939 roku. A to jest raj dla dewelopera. Przecież on tutaj może wszystko. Bloki są tutaj wciskane. One nie są tu projektowane, one są wciskane. Nie minęło kilka miesięcy. Z drugiej strony pojawiła się kolejna budowa. Dla tego terenu możliwość zabudowy to są tak zwane wille miejskie. Deweloperzy to obchodzą. Ja tutaj mieszkam od urodzenia, czyli od 40 lat. I ten dom, w którym mieszkamy, jest tutaj od 66 roku. Mieszkali tu moi dziadkowie, rodzice. No dobrze, chyba trzeba zamknąć okno, bo ciężko wytrzymać. Kierownik powiedział do architekt sąsiadki: piszcie, piszcie, protestujcie, a budowa i tak powstanie, i tak powstanie. Uczestniczyłem w debacie w Szkole Głównej Handlowej w gronie profesorów, urbanistów i ekonomistów. To byli naukowcy. To był zbiór dobrych intencji lub znanych nawoływań, że trzeba objąć planowaniem miejscowym, większe połacie kraju. Było powtarzaniem po prostu tych samych zaklęć i widzę to jako projektant i widzę to jako człowiek zainteresowany życiem publicznym, jako zwierzę polityczne, które zastanawia się, jak to się dzieje, że ta rzeczywistość wygląda tak, jak to się jawi naszym oczom. Więc w związku z tym postanowiłem napisać książkę, która zwykłemu czytelnikowi odsłoni źródła tego i doszedłem do wniosku, że najlepiej pokazać na wybitnych dziełach, powszechnie znanych, miejscach, które są fascynujące, które ludzie odwiedzają. I długo szukałem tytułu i nazwałem ją Archikod, wydany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Mówię nie tylko o Polsce, mówię o świecie. Jak to się stało, że w myśleniu o przestrzeni, o mieście, o architekturze pozbawiliśmy świat, w którym żyjemy, tego piękna, które odnajdujemy w miastach Toskanii, na rynku krakowskim. Dlaczego dziedziniec obywatela na ratuszu w Sztokholmie, który powstał w latach 1907-1923, ma urok i średniowiecza, i renesansu, i nowoczesności. Oglądamy go czasem na celebracjach wręczania nagród Nobla. I piszę i dla inwestorów, deweloperów, właścicieli, czym jest budowanie. Jest wypowiedź także w kwestii nazwanej patodeweloperką. No, próbowano przez ostatnie 100 lat pokonać własność prywatną. W szczególności zrobiono to w krajach królującego komunizmu i realnego socjalizmu. I okazało się, że ta sama własność, która generuje rozwój i wpływa na rozwój, wróciła kuchennymi schodami do nas. No, tam miejsce, w którym jesteśmy, to jest stadion. My w tej chwili prywatny. można by powiedzieć. Mówią mieszkańcy Włoch na to stadion przyszłości, na zajęcia. Dzieci były przeprowadzane ze szkoły. Historia tego stadionu zaczyna się w 1925 roku od ustawy sejmowej, która nakazywała parcelację gruntów. Państwo Kelichenowie, którzy byli właścicielami, stworzyli plan miasto-ogród, tak to się nazywało. To była taka modna koncepcja na początku XX wieku. Zyskiwali oczywiście na działkach, musieli, co było oczywiste, wydzielić część swoich terenów na cele publiczne. Mieli między innymi kościół, stadion, no wszystko. Zaczęły się rządy woli władzy komunistycznej. Coś, co miało być terenem publicznym, nagle stało się terenem faktycznie niczyim, a faktycznie pod zarządem władz komunistycznych. Władze komunistyczne zdecydowały, że przekazują to stowarzyszeniu. Teraz to nie jest to samo, czym były stowarzyszenia za czasów komunistycznych. Za czasów komunistycznych stowarzyszenia, spółdzielnie, nawet spółki tam, jakie pojedyncze akcyjne były, to były ciała kontrolowane przez władze komunistyczne. Ale oni się zajmowali tutaj w sumie czymś dość pożytecznym, to znaczy sportem za pieniądze miejskie. Oni byli dofinansowywani. No to fajnie, że tutaj dzieci i młodzież grają w piłkę. To w czym rzecz? No w tym rzecz, że jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 100 lat, a zwłaszcza ostatnio, no to widzimy tutaj taki proces, który właściwie należałoby nazwać, jest taki termin prawniczy, finalizacja kradzieży zuchwałej, tak bym to określił, to co tu się w tej chwili dzieje, dlatego że coś, co miało być terenem publicznym i stadionem miejskim, ma się zamienić na prywatne blokowisko. Mają tutaj stanąć bloki. Prywatne bloki. Jest boisko, są bramki. No. Tak. I co więcej, tu powinno być boisko, tu powinien być teren publiczny, to powinien być teren należący do miasta stołecznego Warszawy. Podmiot, który ci ludzie, którzy ten teren kontrolowali za czasów komunistycznych, w pewnym momencie zwrócili się o uzyskanie zasiedzenia przez Stowarzyszenie Przyszłość, SKS Przyszłość. Ale trzeba tutaj podkreślić, że de facto tam za tym stowarzyszeniem to stała firma deweloperska. Pogonili prezesa, który to zasiedzenie właściwie przeprowadził, bo on tam posiadał jakieś dokumenty, które były podstawą do procesu sądowego, jakby uwiarygodniały te roszczenia i po prostu przejęło kontrolę nad tym stowarzyszeniem. Tak, podmiot, który faktycznie zyskał coś zupełnie bezpłatnie, ma na tym zarobić bardzo grube pieniądze. A ja, proszę pani, o tym wszystkim wiem, no ponieważ przez 8 lat byłem radnym i do moich obowiązków należało zainteresowanie się tym, co tu się dzieje. Niestety sprawa przeniesienia własności, znaczy sprawa zasiedzenia rozegrała się nim ja zostałem radnym. To mamy chyba ze 2 hektary, to tu można nastawiać ich bardzo dużo, tam bodajże w planie jest chyba 8, tak? Raczej ten stadion zostanie zlikwidowany. Raczej tak. Poznikał. Więc teraz Włochy są naprawdę przyjemnym i fajnym do mieszkania miejscem. I żal, że te przekształcenia własnościowe, za które odpowiadają władze dzielnicy, prowadzą do tego, że tak nie będzie. Bo jeśli tutaj zostanie postawione blokowisko, to atrakcyjność terenu znacznie zmaleje, bo to już nie będą, to nie będzie Włochy miasto-ogród, to nie będzie taka półwieś, tak? Tylko to już będzie blokowisko. Tu będzie wielka koncentracja ludności, duża do zaanonimowości, inne relacje społeczne, tak? Zmieni się bardzo dużo i to nie będzie taki teren, jaki był. Obawiam się, że wszędzie są takie perełki. Ale przez całe dzieje budowy miast było ciśnienie rynku i pieniądza. I między innymi jest taki przypadek, szpital świętego Jakuba w Rzymie, bardzo ciekawy, który był przedstawiany parę lat temu na Biennale Architektury w Wenecji. Mianowicie był to szpital, na który pewien kardynał Salvini zrobił donację. On się mieści przy Corso. I nagle miasto Rzym stwierdziło, że szpital jest nieopłacalny, w związku z tym chce to sprzedać. I wtedy rodzina kardynała przypomniała, że donacja była na cel publiczny. I nie można celu publicznego przekreślić i handlować nim. To w takim razie to wraca, zgodnie z tym ustaleniem, do rodziny. A zatem własność. Własność i rozwój. Relacja przestrzeni publicznej do interesów prywatnych. Prawa do planu. Podobnie jest na przykład z Central Parkiem w Nowym Jorku. Niektórzy się zastanawiają, ile on jest wart. No a ja pokazuję, ile on był wart, kiedy go wykupywano i jaką częścią jego wartości jest to, że on zwiększa wartość działek dookoła z widokiem na Central Park. Próbuję pokazać zwykłym ludziom, zwykłym czytelnikom, jak rozczytać tę rzeczywistość, w jaki sposób spowodować, żeby nasz świat był nie tylko czytelniejszy, ale bardziej nam przyjazny. Ta książka jest podróżą po całym świecie. Pisze o Tokio, Kansas City, o Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie, Londynie. Pokazuje miejsca i to, jak w tych miejscach ludzie w różny sposób zabudowywali je, czyścili je lub zanieczyszczali estetycznie. I pokazuje, jak z tych 72 przypadków można wyprowadzić pewien kod kulturowy i wyprowadzić pewien język, w którym będziemy w stanie, my, zwykli ludzie, porozumiewać się z profesjonalistami, w którym musi się mieścić wolność człowieka, ale to nie znaczy, że kompletna anarchia. Hańba! Hańba! Hańba! Woła pomstę do nieba. My jesteśmy jako mieszkańcy załamani po prostu tą sytuacją. Poza tym nikt tego z nami nie konsultował nigdy. I to jest też przykre, bo my się nie liczymy w tej całej rozgrywce. To, że miasto musi zarabiać i musi mieć pieniądze z budżetu, jest zrozumiałe, ale nie kosztem jakości życia mieszkańców. Myślę, że nie możemy też pozwolić na to, żeby to poczucie bezradności nami zawładnęło. No, mimo wszystko musimy pisać, działać. To, że w Polsce każdy, kto buduje, jest zwalczany przez kogoś, kto tam mieszka, dowodzi, że plany urbanistyczne są źle skonstruowane. Nie może być bowiem tak, że użytkownik na swojej własności nie ma pewnej swobody działania w ramach istniejącego prawa, że każdy, kto mieszka obok, będzie przeciwstawiać się innej inwestycji. Pokazuje miasto ogród Welwyn pod Londynem, który oglądałem, i są tu dwa pytania. Po pierwsze, sami Anglicy mówią, że dzisiaj by takiego miasta ogrodu nie byli w stanie zrobić, ale też pokazuje, że cała idea miast ogrodów gdzieś była utopią, dlatego że to jest sposób porządkowania zabudowy podmiejskiej, ale te miasta ogrody nigdy nie stały się prawdziwymi miastami. To dalej jest dalekie przedmieście Londynu. Bo interesuje mnie nie architektura dla architektów, tylko architektura dla tych, którzy w niej żyją. Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Archikot. Program trzeci za 4 minuty o 19:00. Serwis Trójki. My blood.